zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, sobota, 19 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Iga Świątek walczy o finał tenisowego turnieju w Cincinnati. Polka wygrywa drugiego seta, więcej za chwilę w sporcie. 7 osób nie żyje, 129 jest rannych. To tragiczny bilans rosyjskiego ataku na ukraiński Czernichów. Chorwacki pianista Ivo Pogorelicz wystąpi wieczorem na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Chopin i jego Europa. Zakończono akcję ratunkową i poszukiwawczą po rosyjskim ataku na ukraiński Czernichów, informuje szef MSW Ukrainy Ihor Chłymenko. Ostateczny bilans to 7 osób zabitych, 129 rannych, w tym 15 dzieci. Wśród ofiar śmiertelnych jest 6-letnie dziecko. Według strony ukraińskiej rosyjskie rakiety balistyczne trafiły m.in. w teatr i uniwersytet. Czernichów był jednym z ukraińskich miast zaatakowanych na początku rosyjskiej inwazji 24 lutego zeszłego roku, m.in. z pobliskiej Białorusi. Ukraiński ambasador w Polsce Wasyl Zwarycz po rosyjskim ataku na cywilne obiekty napisał w mediach społecznościowych, że Rosja zostanie ukarana za takie ataki. Sprzęt medyczny dla noworodków z Ukrainy wyruszył z Lublina do szpitala w Zaporożu. Wśród darów są m.in. urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków, koce, butelki dla dzieci i cewniki. Porody w czasie wojny na Ukrainie często odbywają się w schronach pozbawionych prądu. Położne muszą sobie radzić w bardzo trudnych warunkach, mówi krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położnictwa profesor Grażyna Iwanowicz-Palus. W jaki sposób sobie radzą, jak nie ma materiałów opatrunkowych? Pozostaje odzież, którą można wygotować. Niestety pielęgniarki położne ukraińskie muszą sięgać do czasów historycznych, kiedy się pępowinę wiązało tasiemką, a nie klamerką, jak mamy to współcześnie. Sprzęt medyczny dla szpitala w Zaporożu kupiono ze środków przekazanych przez Lubelski Urząd Marszałkowski. Strażacy poszukują mężczyzny, który w Toruniu kąpał się w Wiśle i nagle zniknął pod wodą. W akcji bierze udział 5 zastępów Straży Pożarnej. Na miejsce jadą strażacy ze specjalistycznej grupy sonarowej i specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Włocławka. Darmowe projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 metrów kwadratowych udostępni do końca roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W ocenie resortu dla osoby budującej dom to oszczędność od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Karol Surówka. Resort Rozwoju ogłosił konkurs na przygotowanie darmowych projektów. Wpłynęło 80 prac. Wybrane zostaną nowoczesne, funkcjonalne i energooszczędne projekty, zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Tam będzie mnóstwo wariantów. Z garażem, bez garażu, z podpiwniczeniem, bez dwukondygnacyjny, jednokondygnacyjny, z wystawą południową, północną. To będą warianty, które jakby pozwolą każdemu znaleźć coś dla siebie. Dodatkowo, według Ministerstwa Rozwoju, do końca roku zakończą się prace nad przepisami, które umożliwią budowę domów powyżej 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę. Warunkiem jest, że będą miały maksymalnie 2 poziomy. Trzeba też będzie wysłać do urzędu proste zgłoszenie oraz zawiadomić nadzór budowlany. Karol Surówka, Polskie Radio. A wieczorem wielka inauguracja 19. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa w Warszawie. Za 2 godziny chorwacki pianista Ivo Pogorelicz z towarzyszeniem Kammer Orchester Basel wykona w Filharmonii Narodowej koncert fortepianowy F-moll Fryderyka Chopina. Znany z kontrowersyjnych interpretacji artysta wywołuje wiele emocji, mówi rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. Wielką inauguracją festiwalu będzie koncert Ivo Pogorelicza, legendy festiwalu ze znakomitą Kammer Orchester Basel, orkiestrą kameralną z Bazylei pod batutą Hugo Ticciartiego i bardzo atrakcyjny repertuar, w tym Ivo Pogorelicz grający Chopina. To jest artysta o niezwykłej osobowości, budzący ogromne emocje, bardzo kontrowersyjny, zaskakujący i zawsze hipnotyzujący. Nawet jeżeli ktoś jest przeciw jego interpretacji, to i tak wychodzi zahipnotyzowany. Kiedy Pogorelicz brał udział w 10. konkursie Chopina, Panowskim w 1980 roku nie został dopuszczony do finału. 3 lata później nagrał koncert fortepianowy F-moll Chopina numer 2 dla Deutsche Grammophon. Teraz wykona ten koncert na festiwalu. I jeszcze smutna informacja. W wieku 94 lat zmarł muzyk, muzykolog i krytyk muzyczny Józef Kański. Był współredaktorem miesięcznika Ruch Muzyczny oraz autorem m.in. Przewodnika Operowego. Był też współautorem wielojęzycznego fotoalbumu Chopin i jego ziemia. Józef Kański tworzył audycję o muzyce operowej w Polskim Radiu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. I tenis w pierwszej kolejności, ten z absolutnego topu. Iga Świątek gra właśnie o finał prestiżowej imprezy WTA na twardych kortach w Cincinnati. Jej rywalką największa nadzieja amerykańskiego kobiecego tenisa Corey Goff i 19-latka z Atlanty w pierwszym secie potwierdziła spory talent. Wygrała tę partię po tiebreaku, wcześniej przegrywając już 3-5 w gemach, ale liderka światowego rankingu nie z takich opresji wychodziła. Na potwierdzenie wynik drugiego seta Świątek wygrała go dopiero co do 3, przełamując podanie przeciwniczki dwukrotnie. Zaczyna się trzecia decydująca partia. To nie jedyne wielkie tenisowe emocje na dziś. Wieczorem zobaczymy w akcji w tym samym turnieju i na tym samym etapie rywalizacji Huberta Hurkacza. Zagra z najlepszym obecnie zawodnikiem na świecie, Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Teraz piłka i że koszula, w tym przypadku to nawet trykot, zawsze bliższy ciału. To najpierw ta krajowa. Radomiak po golu z 6 minuty doliczonego czasu gry pokonał u siebie 3-2 Wartę Poznań. Kończy się powoli spotkanie w Częstochowie. Raków prowadzi w 71 minucie ze Stalą Mielec 2-0. O 20 jeszcze mecz Ruchu Chorzów z Jagiellonią Białystok. PKO Ekstraklasę zamieniamy na najlepszą ligę na świecie. W Premier League Liverpool zdążył już 3-1 na Anfield ograć Bournemouth, mimo że ostatnie pół godziny grał w 10 po czerwonej kartce dla McAllistera. Czekamy na 21. Wtedy pierwszy gwizdek sędziego na Etihad w zapowiadającym się palce lizać spotkaniu Manchester City z Newcastle. Z Manchesteru do Budapesztu 2000 km na południowy wschód. Tutaj wystartowały właśnie lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Pierwszy dzień to głównie eliminacje. Starczą zakończyli je nasi młodziarze. Broniący tytuł Paweł Fajdek i aktualny mistrz olimpijski Wojciech Nowicki. Z kłopotami nasi sprinterzy ze sztafety mieszanej 4x400 metrów. Do finału zakwalifikowali się dopiero po proteście naszej federacji. Finał w tej konkurencji jeszcze dziś. W jutrzejszym w biegu na 1500 metrów nie zobaczymy Sofię Naui. To nie są tak w ogóle moje ostatnie miesiące. Ja czuję się wrakiem człowieka i psychicznie, i fizycznie. Czułam się bardzo komfortowo na pierwszych 2 okrążeniach, a później naprawdę jakby ktoś mi wyłączył światło. Mówiła Sofia Enaui. W eliminacjach przepadli też nasi kulomioci Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki, a Mateusz Bieniek nie zagrał w rozpoczynających się pod koniec miesiąca siatkarskich mistrzostwach Europy. Powodem oraz stopy eliminujący naszego środkowego bloku także z wrześniowych kwalifikacji olimpijskich w meczu Świątek-Goff w 3 secie prowadzenie najlepszej tenisistki na świecie 1-0 w spotkaniu w Częstochowie. Raków nadal 2-0 wygrywa ze Stalą Mielec. W nocy od 17 do 20 stopni. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze. Na wschodzie mogą być one aktywne przez całą noc. Porywy wiatru mogą osiągać 70 km na godzinę. Początkowo może też wystąpić grad. Na krańcach północno-zachodnich nad ranem możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Zapraszamy do reklamy. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. We'll be right back. 12,5 minuty po 19. No to faktycznie start prywatki, imprezy z angielska party. Może domówki, może plażówki, czy też działkówki. Jak zwał, tak zwał grunt, żeby między innymi zrzucić z siebie niepotrzebny ciężar. Jednym słowem wyluzować. Dziś między innymi do północy o najpiękniejszych parach i tych muzycznych i filmowych. Stąd już głosowanie na Facebooku. Czy Grease, Olivia Newton-John i John Travolta, czy też Dirty Dancing, czyli Jennifer Grey i Patrick Swayze. A może są jeszcze piękniejsze, jeszcze fajniejsze pary. 227 trójek. Przy okazji możecie Państwo dawać znać, co daje napęd, co daje energię, czyli jednym słowem znowu, co daje parę. Lato, wakacje, no to na początek zajrzymy sobie na niebiańską plażę. Tutaj akurat Leonardo DiCaprio znalazł drugą połówkę. Olga Szućko, konsoleta, Daniel Leśniewski, telefony, Michał Żołądkowski, mikrofon, czyli we trójkę zdecydowanie w programie trzecim. Witamy. Something to call mine.

Departament Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia, 24 minuty po 19. To słychać dobrą energię. Rzut oka na Facebooka Trójki, Dirty Dancing kontra Gris 4-0 dla wirującego seksu. O parę dzisiaj państwa pytam, te najwspanialsze i filmowe, i muzyczne, może tak Tina i David Bowie na świetnie i razem wyglądali i śpiewali, albo na przykład Bonnie Clyde, albo Pretty Woman, też od razu się przypomina, Richard Gere i Julia Roberts. 227 trójek, a może to właśnie państwo tworzycie parę idealną, to też, a nawet jeszcze bardziej warto. Moim zdaniem najlepsza para filmowa to jest Danuta Szaflarska i Bogumił Kobiera z filmu chyba Zezowate Szczęście. Jak go babcia uczyła w ping-ponga. No, na razie to akurat tenis w roli głównej serwowała Iga Świątek, 1-1 w setach, w trzecim secie 3-2 dla Igi. Będziemy do tego meczu wracać wkrótce. Tymczasem fantastyczną piosenkę na antenie programu trzeciego serwuje Lionel Richie. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. Yeah. Once you get started, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty do 20. Justin w trójkowym departamencie rytmu. Patrzę na Krzyśka Łoniewskiego. Redakcja sportowa. Są pewne podobieństwa z Justinem. Tutaj nie wiem, czy wiesz, koleżanki mówią, że ciacho. Tylko nie wiem, czy ty, czy Justin. Justin. Justin, dobrze. A Iga? No słuchaj, nie wygląda to w tym momencie akurat najlepiej, ponieważ w Corey Goff, czyli rywalka Igi Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati w Ohio, ma dwie piłki na to, żeby Igę przełamać. Na razie się ta sztuka Amerykance na szczęście nie udała. Mamy 30 do 40 z perspektywy Igi Świątek. To jest siódmy gem trzeciego decydującego seta. Mamy remis po 3 w gemach. Siódmy gem, czyli ten lakostowski. Są tacy, którzy uważają, że to jest zawsze decydująca gra w każdym secie. Oby Iga wygrała tę partię. Pierwszy set wygrała Amerykanka 7-6, to jest siódma rakieta świata. Iga prowadziła w tym secie już 5-3 w gemach i wydawało się, że wszystko pójdzie jak spłatka, natomiast tak się nie zdarzyło. W drugim irytowana. Sam się zdziwiłem, jak niestety, dojechałem, zobacz, że przegrała tego pierwszego. No ale przegrała teraz też tego Gema i prowadzi Corey Goff. Cieszy się Brad Gilbert, prowadzi 4-3 w Gemach w tym decydującym secie z przewagą przełamania. Brad Gilbert, bardzo ważna postać w obozie Coco Gauff. To jest ci, którzy interesują się tenisem dłużej, doskonale pamiętają, że Brad Gilbert był całkiem przyzwoitym tenisistą, a przede wszystkim był bardzo długo coachem Andrea Gassiego. Jeżeli chodzi o dotychczasowe pojedynki obu pań, to tutaj mamy 7-0. Taka statystyka na korzyść Igi Świątek. Iga pokonała Coco w finale Roland Garros na przykład w ubiegłym roku i oby tym razem też zwyciężyła, ale przypominamy, na tę chwilę 4-3 w gemach w trzecim decydującym secie prowadzi Coco Gauff, w tym drugim 6-3 wygrana Igi Świątek z przewagą 2 przełamań. Czyli Iga na korcie ciężko pracuje, my tutaj się muzycznie na antenie Trójki luzujemy. George Michael, Amazing. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut i będzie 20, trójka niezmiennie Polskie Radio, Departament Rytmu. Co daje energię? Co daje napęd? Co daje pary? 227 trójek to pytanie do Państwa. No i które pary i te muzyczne i filmowe są tymi najciekawszymi, najwspanialszymi, najpiękniejszymi? Na Facebooku napisano o Pulp Fiction, czyli Vincent Vega i Mia Wallace. Tyle lat, a zachwyt absolutnie nie mija. W każdej chwili możecie Państwo też wparować oczywiście na antenę programu trzeciego i na przykład dodać, z kim to Państwo i dlaczego tworzycie idealną parę. 227 trójek i jeszcze szybki look na Facebooka, bo tutaj trwa mecz, takie spotkanie na szczycie tych par. Dirty Dancing kontra Grease, no tutaj przepiękne pary. Dirty Dancing, te pary wygrywają 5-0. To muzycznie w trójce teraz idealnie. Two Face. Perfect. Program Trzeci Polskiego Radia. Słodko, Departament Rytmu w programie trzecim Polskiego Radia, Iga Świątek w Ohio, ale to nie serial Alternatywy 4. Pytanie o państwo na H, a nie odpowiada Ohio. To było prawdziwe Cincinnati. To tutaj też warto przypomnieć, że Departament Rytmu w Trójce również poleca towarzysz Winnicki. Coraz bliżej końca tego meczu, jak się skończyło, w serwisie Trójki opowie Krzysztof Łoniewski. To fragment serwisu, bo cały zaprezentuje Krzysztof Zyblewski i stanie się to dokładnie za 5 minut, ponieważ mamy 5 minut do 20. Przypominam, numer telefonu 227 trójek w temacie par, a do pełnej jeszcze zmieścimy, no tak, spokojnie już je słychać. Push the button, Sugar Babes. Zapraszamy do reklamy. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.